Synagoga populorum circumdedero unt me, et non redit retribuentibus micim ala. Consume et ur domine nec vitia peccatorum et dirige justum. Iudicame Domine secundum justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me. Consume et ur Domine nec vitia peccatorum et dirige justum. Synagoga populorum circumdederunt me, et non redit retribuentibus mihi mala. Consume et ur Domine nec vitia peccatorum et dirige